Summer Kiss Costinești. Salutare, salutare de la Costinești, Dijang și Olix împreună cu voi. Jucăm un ping-pong așa ușor. Jucăm un ping-pong. Așa? Și acum ce mai spunem? Nu știu. Jucăm un ping-pong. Salutare de la Costinești, o zi destul de tristă, așa, vreme urâtă, valuri imense. În schimb, putem să facem un surfing ceva mai târziu. Cu alte cuvinte, bună dimineața, Party People, Summer Kiss 2011, cu surf, vorba lui Olix. Dar cum ar fi să ne apucăm de surf aici? Ar fi o idee, bă, la ce valuri sunt. Adică le-am filmat, o să punem filmulețele pe Facebook, pe facebook.com/kissfmromania, o să le vedeți acolo. La fel și pozele și filmulețele, da? Asta da. Ai zis? Da, asta am zis, da, noi ne trezim ușor, ușor. Da, avem beach barul închis și ne auzim așa oarecum indirect. Boxele au rămas afară, noi suntem înăuntru cu geamurile trase, cu obloanele, cu... Da. Ne-am izolat aici pentru că afară e destul de friguț, bate vântul, da. Nu plouă, dar în schimb șezlongele sunt strânse, lumea stă liniștită la plajă, pe lângă plajă, vreau să zic. Da, la plajă în hotel. Ok, hai să începem. Cu fundalul ăsta mă simt ca un talk show foarte trist, așa că hai să începem cu muzica, exact cum ziceai și tu, Dijang. Enrique Iglesias, sună mai veche, Do You Know, și Guess Who cu The Moga tot mai sus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! And it changes. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes to see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Just don't talk to me, babe. Flowing through my head is a question, is she needing another side of a man? Can I be looking at the last 3 years like I did? I could never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow, it's a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see. You can never tell how the next day life could be. Do you know what it feels like? Mă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie, vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Ok, live de la mare, live de la Summer, Kiss Kiss in the mix. Astăzi ziua cu valuri mari, nu? Da, ziua 41 cu valuri mari. Au venit și colegii de la Prima TV. Ați venit și cu cameră, cu tot? Da? Da. Ia uite, frumos, facem o filmare, adică n-a venit degeaba. Exact cum ziceam, dacă tot am pus filmulețe și pe site-ul kissfm.ro și pe Facebook-ul nostru, de ce să nu filmăm și pentru Prima TV, pentru Focus? Să se vadă ce se întâmplă la Costinești. Mai ales că astăzi este o zi foarte importantă. Avem de lansat o piesă foarte, foarte fresh aici la Bizbarul Kiss FM. Avem noul single Tom Boxer și nu mai spun restul pentru că o să ne spune el cu cine a colaborat la noul single. După care, începând cu ora 17, o avem invitată pe Andreea Bălan și gașca ei live aici pe scena Summer Kiss sau în Beach Bar sau lângă el sau în valurile mării. Găsim un loc și pentru Andreea să ne cânte și să ne danseze. Avem o piesă mai veche, Sony împreună cu Deep Central, chiar acum My Beautiful One, varianta LLP Remix. Și ne întâlnim cu Azura împreună cu Eli. Ti amo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Always catch a glimpse or close be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. You're driving me nuts. I like it though. Your body's banging. Sexy lady. Out of control. Sweet and nice. You put it on me. You know you got that feeling. Hourglass shit, girl. Wow. Sexy lady, you go by. Drives me crazy. Moving on and on and on. Dime, Valum, ia platanu. Ia platanu. And on and on. Got extra sexy like, oh. And you make me wanna say hi. When you shake the shake it down low. Girl, you're wicked to rot it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rot it now. Hey, sexy lady. I like your flow. What up? Your body's burning. Out of control. I'm standing, girl. You put it on. Put me. It on, baby. Ceiling to flow. Only you can make me. Yo, Summer Kiss, Kiss Remix, DJang și Olix împreună cu voi, live din Costinești, ora 16 și 20 de minute. E momentul să intrăm în direct cu Tom Boxer și noului proiect despre care o să ne povestească el mai mult acum. Hello, bună ziua, Mr. Tom Boxer, vine bună chiar ziua. Acum în fața Beach Bar-ului Kiss FM. Bună ziua! Da, așa că am făcut microfonie prin fața boxei. Stai să vă ocolesc boxele. Bine v-am găsit la mare. Ea este Morena și vrea să vă prezint prima dată pe Morena, cântăreața mea, cu care sper să rămân mai mult timp de acum încolo, că nu știu ce se întâmplă. Deci o să ai, ai o solistă nouă numită Morena. Hello, hello. Ce faci tu? Cum l-ai cunoscut pe Tom Boxer? Este întrebarea clasică, dar lumea vrea să știe lucrul ăsta. Cum, L-am cunoscut la o prezentare de modă. Eu prezentam niște chiloți. Și cum mie îmi plac chiloții foarte mult și mi-a plăcut și ce se află în spatele chiloților, am zis pe asta o matriculez și gata, nu mai las. Am înțeles, cu alte cuvinte, un manechin care cântă, să înțeleg. Da, păi nu știi că am eu o problemă cu fetele frumoase care cântă. Na, în România, din fericire, sunt foarte multe fete frumoase care cântă. Dar de unde știi cum le găsești? De unde știi că fata e frumoasă și cântă? Frate, o întrebi, o pui să cânte? Nu, dar asta e un motiv să le agăți, înțelegi? E foarte simplu, auzi, nu vrei să cânti, nu vrei să fii... A, am înțeles. Și din câteva fete, una se nivelește să fie da, bună. Normal, păi nu, asta e, suntem și noi bărbați și trebuie să avem de lucru. Ok, foarte bine, eu zic să începem să cântăm piesa, cum se numește? Piesa se numește Deep in Love, e gata și videoclipul, astăzi e prima dată în direct on air aici la voi. Bine, la voi tot timpul e tot ce e nou și o să ne urcăm acolo pe scenă, o să încercăm să cântăm oamenilor și valurilor, pentru că o să fim mai romantici așa un pic. Dar îmi trebuie și mie un microfon, îi dau eu microfonul ăsta, da? Ok, haideți în jurul scenei Summer Kiss, premieră, nou single, Tom Boxer și Morena, cântăm, Deep in Love. Cântăm, One, two. Olix, dă-o tare, tati. Îi dăm tare, îi dăm tare, atenție. Să ne încălzim puțin așa. Bună dimineața și bine ați venit la Costinești, doamnelor și domnilor. Nu e dimineață, dar o să fie în ceea ce urmează. Aproximativ în 3 secunde, Joe Da Silva este și el aici pe plajă. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. La mulți ani, la mulți ani. O să-l salut și pe prietenul meu, Corneliu Latin, de acolo, de la stânga. One, two. Jay Warner, Tom Boxer, Morena. Piesa asta este pentru prima dată pe un post de radio în direct. Bună ziua, Costine! Let's go! One, two, check this out. Tom Boxer and Morena in the motherfucking house. Let's go! I'm from Venus, you're from Mars. When we're together, we create stars. Tineretului 2-3 de la stânga la dreapta. Toată lumea bate tare din palme, chiar dacă suntem puțini și... Check this out. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Hai că știți baza. O să fie un mare party în ceea ce urmează cu DJ Alex și DJ Ian. Tom Boxer, Morena au fost pentru voi. Distracție frumoasă și mă dau din partea microfonelor. Poate tare noua piesă Tom Boxer și Morena. Se cheamă noua lui solistă. Baftă maximă cu single-ul, baftă mare cu concertele de acum încolo. Mulțumim frumos. Să vedeți și videoclipul în curând, da? Da, e gata videoclipul. Pe 15 o să fie lansat, adică luni, săptămâna viitoare. Adică de Sfânta Maria, o premieră merge întotdeauna de o sărbătoare frumoasă, nu o să se potrivească. Îmi dau seama. Foarte bine, baftă maximă, rămâneți, mulțumim, cu noi, rămâneți cu noi până la 6. Petrecere frumoasă, sigur că da. Foarte multe poze și filmulețe pe Facebook-urile tuturor celor de aici, dar și pe Facebook-ul Kiss FM și pe kissfm.ro. Bate vântul, vântul face microfonie. Continuăm mixul, Olex în studioul central din Beach Bar. Și DJ Young afară cu foarte, foarte multă lume. Chiar dacă sunt valuri și sunt nori, lumea este cu noi aici la Summer Kiss, la Beach Bar-ul din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Continuăm mixul. Kiss, kiss in the mix, DJ Young, all mix. So I'm not tearing the alarm, yo, Yeah, listen up. Marvelous, the way she's playing me is dangerous. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. So sexy, somebody help me, it's emergency. I know that body is just killing me. The girl is breaking it down. Yo, Summer, Kiss Kiss in the mix. Live de la mare, live de la Costinești. Live lângă cele mai mari valuri pe care le-am văzut în vara aceasta. Cred că au și 3-4 metri unele dintre ele. Se lovesc de stabilopozi. Lumea este pe margine, fascinată cu poze, cu filmulețe. O să luăm imediat un centimetru, să mergem să măsurăm valurile, să vedem cât de mari sunt. Oricum, valuri foarte, foarte frumoase. Din păcate nu face nimeni baie. Bine, nici nu e vreme de făcut baie, dar... Da, Salva Maria au ancorat steagurile de specialitate care interzic scăldatul, dar nu-i nimic. Noi acum avem lume aici, ne distrăm, ne simțim bine. I-am avut pe Tom Boxer și Morena proiectului nou live aici pe scena Summer Kiss. În ora următoare, undeva după ora 5, ne întâlnim cu Andreea Bălan și fetele ei, dansatoarele ei. Cred că sunt... Ia puțin mai încolo, o să avem dedicații de aici de pe plajă, din fața beach barului Kiss FM, pe care cei de aici le lasă pentru cei de acasă. Continuăm mixul! Moricante chiar acum, Yeke Yeke, Amna imediat, Tell Me Why. Și mai avem o grămadă de piese bune, după care ziceam dedicațiile. Intrăm pe kissfm.ro pe site, avem poze acolo și tot ce se întâmplă de la mare. Și pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Now tell me. quando a me chiama, so don't bother run, I won't hurt you, girl, I will love you more and more. Me, I love you more and more, on the bed, on the floor, pretty little señorita, let's put your music on, car. Rasta man, I love a man, me still original, let's forget mamacita, you're my new number one, one, one, one, one, one, one, one. Oh no. More champion la Summer Kiss Kiss in the Mix. La începutul verii undeva i-am avut și pe ei live aici în Beach Barul Kiss FM. Și apropo de alți artiști care vin astăzi, vă ziceam că după ora 5 ne întâlnim cu Andreea Bălan și dansatoarele ei aici la Beach Barul Kiss FM. Momentan facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă, ne întoarcem imediat la 5 Weeks mai exact. Cea mai bună muzică se ascultă da? La Kiss. I love sometimes. I'm so addicted. Kiss FM. Yo, Summer Kiss Kiss in the Mix. Intrăm în ora a doua de astăzi, transmisă live din Costinești de pe plajă. 5 fix arată ceasul, Andreea Bălan este alături de noi aici. Iute, avem și o grămadă de fani care au venit. Picură deja, sper să nu vină ploaia mai tare de atât. Dar asta nu-i pierică pe cei care se află pe plajă și erau prezenți aici să vină toți în jurul studioului, în jurul Beach Barului Kiss FM. Puțin mai încolo, Andreea Bălan ziceam, vine live și ne cântă pe scenă, așa, în câteva picături de ploaie. Până să fie romantic și frumos, nu? Da, chiar da. Singing in the rain, ca să zic așa. Smiley avem chiar acum. Dream Girl, Radio Killer Remix. Avem și Don Omar împreună cu Lucenzo. Dansa cu Duro. Plus, Welcome to Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy!

Welcome to Costinești Summer Kiss 2011 și o grămadă de chisomane aici în fața Beach Barului Kiss FM. Din păcate vremea nu ne permite să deschidem nici măcar geamul ăsta transparent pe care l-avem aici. Așa încât, din păcate, Andreea Bălan va sta în Beach Bar. Ne pare rău, dar a început să și plouă puțin. Hello, hello, Andreea. Bine m-am găsit, chiar am venit echipat. Am venit cu două colege, cu Elena și Miruna. Am venit așa îmbrăcată, un pic de show. Am vrut să fac show, să cânt tripping și like a bunny. Așa cum am făcut și ieri la Summer Kiss și... Mama aia, da. Da, da, da. Și am zis să mă echipez, să fac ceva frumos, dar din păcate plouă. Oricum, Valitei sunt pe scena Summer Kiss pe care ar fi trebuit să fii tu dacă nu ploua. O să facem poze și autograf. Da, facem poze după aceea, le punem pe kissfm.ro, pe Facebook-ul kissfm, pe site-ul Andrei Bălan. Hai să ne spui despre noua ta piesă, pe care noi o știm foarte, foarte bine, se cheamă Like a Bunny. Într-adevăr, am filmat un videoclip de curând în Creta, în regia lui Alex Ceaușu. O să apară într-o săptămână videoclipul, o să fie frumos, zic eu. Poate o să depășească succesul Tripping, care a depășit 7 milioane de vizualizări pe YouTube. Și... mulțumesc din suflet. Da, și de aici fac o mare gălăgie. Și sper să vă placă și vouă. Sper să se audă cât mai des, de acum înainte. Foarte bine, succes mai departe cu piesa. O să vorbim după ea. Like a Bunny, noul single, Andreea Bălan. Andreea este live în Beach Barul Kiss FM la Summer Kiss și fanii cu mâinile sus. Costinești, cea mai nouă piesă, Andreea Bălan, Shake It Like a Bunny, zice în refren, și Andreea se află în studioul nostru. Da, da, și chiar am pus primele poze pe Facebook la mine, facebook.com/Andreea Bălan, și am pus cu cățelul tău drăguț, care este foarte deștept. Vai, mulțumesc și, foarte, foarte mult. Și aștept mesajele tuturor și la Facebook-ul Kiss FM-ului. Da, o să pune și acolo pozele de aici și filmulețele pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromânia. Dacă ar fi fost vreme frumoasă astăzi, cred că da, aveam peste 1000 de oameni în fața Beach Barului. Da, ieri a fost foarte frumos, a fost cald, dar și ne așteptam să fie și azi frumos, dar asta e. Oricum, fanii de afară te așteaptă la poze, sunt cu aparatele sus, cu mâinile ridicate, iau ce e acolo. Chiar am venit special la mare pentru Kiss FM, pentru aceste două emisiuni. Păi, cred că o să facem la final, o să lăsăm piesa asta să meargă și cred că mergem în spatele Beach Bar-ului și facem cu toții o poză mare, mare, mare și o punem pe Facebook-ul Kiss FM. Baftă mare, Andreea, mai departe, succes cu piesa și cu videoclipul. Vă mulțumesc din suflet și vreau să vă aștept la concertele mele și chiar vreau să spun că sunt într-un turneu Mix Music Evolution Tour, 33 de orașe, în total 100 de evenimente. În fiecare sâmbătă până la sfârșitul anului eu cânt în acest turneu. Datele se găsesc la mine pe Facebook și pe andreabolan.ro. Și aștept toți fanii pentru că, și nu numai fani, pentru că e un spectacol frumos cu muzică și dans, unde se cântă, dar se și dansează multe stiluri de dans și schimbăm foarte multe ținute. E un alt gen de show, un spectacol de revistă. Foarte tare, bravo, baftă maximă, succes în turneul tău de promovare. Mulțumesc frumos. Și ne mai auzim la Kiss FM cu siguranță. Facem gălăgie pentru Andreea Bolan. Oh yeah, hai să continuăm mixul, Alexino și Starchild. O piesă cam în același registru, să zic așa, cu Like a Bunny. Seniorita se cheamă și mai apoi Fly Project cu Ana Moga, Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la con el amor, vamos a jugar.

piesă Summer Kiss Kiss in the mix, live la mare, cea mai nouă piesă DJ Rino și Silvia. Feeling Love se numește, nu e varianta originală, este remixul celuilalt DJ Bone. Ei au deja și clip pentru această piesă, pentru varianta originală, și în curând o să ne întâlnim și cu ei aici la Beach Ball în Kiss FM. După pauză ne întâlnim cu încă 3 piese mixate live de la mare, live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Dar până să revenim, Marian Boba are un concurs pentru voi, pregătiți-vă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station, Kiss FM. Eu asta am închis Kiss FM, gata, ne-am întors direct de la Costinești pentru ultimele 3 piese înainte de finalul de astăzi. Auziți? Poate chiar 4. Da, momentan auziți o piesă pe care am lăsat-o noi aici pe plajă, o piesă care ne place foarte mult, așa de vară, latino, de la Robert Abigail și DJ Robo, o piesă care se numește Cuba. Da, toată lumea știe, este un remake, este un cover, sună foarte, foarte bine. Avem Deepside DJs imediat, Never Be Alone. Înainte însă, dedicații pe plajă de la cei care se află aici cu noi, care au fost cu Andreea Bolan, care au fost cu căștile de astăzi. Chiar dacă nu e soare, da, e bine, știi vorba aia. Da, e bine, e bine. Nu, serios, chiar e foarte bine la mare astăzi. Avem niște valuri foarte, foarte mari. Sper să vină și soarele mâine și să facem niște o baie măcar în valurile astea imense. O să-i dăm un SMS, să vedem dacă da, vine. Da, neapărat. Avem dedicații pentru toți prietenii de la Panciu, Haila Spritz la Costinești și pentru Luana, prietena despărțită de fostul și combinată cu viitorul. Mamă. Tot Cosmin. Din partea lui Flaviu, Adi, Cristina, Ilinca, pentru Luci din Vișoara, Cluj, cu mesajul Hai la mare și adune soare! De la Bodo pentru iubita mea Cătălina, te iubesc foarte, foarte mult și mi-e dor de tine, semnează Bodo, colegul nostru din Beach Bar, care ne face și niște buze așa desenate pe șervețelul pe care ne lasă dedicațiile de obicei. Sunt niște dedicații unicat pe șervețelele de aici din Beach Bar. Trebuie să le înrămăm cumva. Și de la gașca din Buhuș, pentru toți prietenii adevărați, Deepside DJs Never Be Alone, ahoi, zice ei. După care, din partea lui Cristi, un sincer la mulți ani, pentru Roxana, Seini, Maramure și mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și aproape că tot ați luat piesa asta, vine chiar acum, Deepside DJs Never Be Alone, la Summer Kiss Costinești. Imediat ne trim cu Aisa, Sweet Embrace, No Sleeping de la Corina, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, ahoi, party people. I never be alone. Kiss, kiss in the mix, yeah. I never be alone. With DJ Young and Olix, yeah. I never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Oh,

Yo, Summer Kiss, no time for sleepy, adică n-avem timp de sleep, nu? Nici de sleep, nici de costum de baie, pentru că nu e vreme mai bun, mai rău decât timp. Mâine o să fie frumos, așa am înțeles de la meteorologii care ne mint. Ce optimist ești! Iar sâmbătă vom avea 80 de grade la umbră. Oh, maxim, abia aștept. Stai așa că mai aveam o dedicație de citit, foarte importantă, de la Doru Cinca pentru toți prietenii chisămani din Lupeni și pentru Tănuț și Cami. Ăsta era ultimul de richis. Mulțumim frumos lui Marian Boba, care a fost și astăzi alături de noi în studioul din București. La regia de emisie, să-i spunem așa, mergem să facem poze și filmulețe la valurile de aici, care sunt absolut fabuloase astăzi. Și de asemenea le mulțumim și lui Tom Boxer împreună cu Morena, Andrei Pălan, dansatorilor ei, dansatoarelor ei și colegilor noștri din Beach Bar, Bodo, Yo-Yo, care... Yo-Yo... Da, sunt obosiți de la vremea asta. Nu, de fapt, de la after hour li se trage. Mâine o să fie joi, dacă e joi, e weekend la noi, ne auzim? Ce mă, nu azi e nu joi? Azi e joi, mă, azi e joi? Azi e joi. Azi e joi. A dacă fost weekend. A fost weekend, yeah. Mâine pe bune. Deci noi chiar nu glumim, nu știm ce zi e la mare. Da. Seara frumoasă tuturor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.